إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسهيهشو كتيكا درس لن يوم قبل يهيل لمشو قصونا na kuingia mlango huu tulisema katika kauli ambayo pale muallif rahimahullahu ta'ala alipokuwa akitaja riwaya ambazo zinaonesha siku na mwezi na mwaka wa al-Isra wal Mi'raj vingine ambacho muallif alizoleta riwaya zinazoonesha kwamba ilikuwa ni siku gani na ilikuwa mwezi gani na ulikuwa mwaka gani. Mwisho kabisa katika hiyo sehemu kuna maneno yanayosema waqala ibn sa'd wa ghayruhu wajazama bihi an-nawawi wa yurwa an suddi أنها قبل الهجرة inapokelewa kutoka kwa Suddi kwamba al-Isra wal Mi'raj ilikuwa kabla al-Hijra, kabla ya mtume kuhama, bi 16 shahara, kwa miezi 16. Akaendelea akasema rawahu al-Hakim, riwaya hiyo inapokea Imam Hakim, fatakunu fi dhil qi'dah, kwa maana itakuwa الإسراء والمعراج يكون مويز وذي القعدة وقيل نيكا سيموا قبل الهجرة بثلاث سنين نيكا سيموا تنا قولي نجيني كما الإسراء والمعراج يكون قبل الهجرة ومياكا متات وقيل نيكا سيموا فيها بخمس قبل مياكا متان وقيل بست نيكا سيموا يكون قبل مياكا ستة. Baada haya maneno haya nikasoma maneno mengine ya Sheikh Yasin hafidhahullah ta'ala, akasema wa kulluha la nass wala dalila. Nimesema haya maneno sawa, wa kulluha la nass wala dalila, mepona na yote haya tuliyotamka hapo nyuma hayana dalili wala hayana nass. Walladhi alayhi ahlu at-tahqiq, na ile riwaya na kauli ambayo wanayo watu wa tahqiq. Hapa ndio ni kurekebisha. Walladhi alayhi ahlu tahqiq, tuliyasoma yote haya tukayasema, na ile ambalo wanalo watu wa tahqiq, anna dhalika, kwamba al-Isra wal Mi'raj kana ba'da bi'thati an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa qabla al-hijra. Mimi hapa nilisema ilikuwa al-hijra, ilikuwa al-Isra wal Mi'raj qabla bi'tha. Nimesoma بعد البعثة فنكسيما قبل البعثة كيو سهيهي نيالي منين وليو أنديكوا سيو نيو أسيما ملوانا فمعنى الإسراء والمعراج يلكوا قبل أنين أو يلكوا بعد أنين بعد البعثة بعد أمتومي كفيوة أوتومي كمياك كذان مسيو كذان ديو كجانيني الإسراء والمعراج كيو قولي كسيما كما يلكوا قبل قوليو سيو سهيهي ملوانا بزوريا كيو هايو مركبيشو بعد البعثة مناكي Isra wal Mi'raj ilikuwa baada ya Mtume Ali (SAW) kupewa utume. Allahu ta'ala a'lam. Tunaendelea. Qala rahimahu Allahu ta'ala, na amesema muallif Allah mrehemu, mlango tuliopo ni mlango unaozungumzia kuyaamini yale yote ambayo Mtume Ali (SAW) ameyaeleza. Na katika mambo ambayo Mtume Ali (SAW) ameyaeleza, tumemalizia ni suala la kuja kiumbe ambaye anaitwa Masihi Dajjal. Tumeshazungumza mpaka mwisho wake. pamoja kama hatujafanya tafsiri ya kuchangua ilikuwaje riwaya zake, sisi tunatosheka na huu fupisho ambao mwalifu ameuleta. Kwa hiyo tunaingia katika jambo lingine ambalo Mtume alayhi salatu wasallam amelieleza na Allah pia amelieleza nalo, nuzulu Isa ibn Maryam alayhi salatu wasallam au alayhi salam, ni kuteremka kwa Isa mwana wa Maryam. Anasema rahimahullahu ta'ala, nuzulu Isa ibn Maryam thabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'i muslimin. Kuteremka kwa Isa mwana wa Maryam kumethibiti kwenye Qur'ani na kumethibiti kwenye sunna na kumethibiti katika ijma' al-muslimin. Hayo ni maneno kayatamka muallif kwamba Isa ibn Maryam atateremka tena mara ya pili, atateremka tena baada ya kuwa Allah subhanahu alimleta ulimwenguni akaishi na akafanya da'wa, Allah subhanahu akamnyanyua akampeleka kwake. Sasa atateremka Isa ibn Maryam. والدليل قوله تعالى وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته نحقيقه وان من اهل الكتاب نكون miongoni mwa watu waliopewa kitabu وان من اهل الكتاب الا isipokuwa hao waliopewa kitabu la yu'minan bihi qabla mautihi, walikuwa wakimuamini kabla ya kufa kwa Isa walikuwa wanamuamini. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته, neno maana qabla mautihi, kwa maana walikuwa wanamuamini Isa ibn Maryam kabla ya kufa kwake. Kwa hiyo thibitisho kama Isa ibn Maryam kabla mauti malaika ashakufa. Na ndani ya aya hiyo hiyo kuna aya nyingine inathibitisha pia kwamba Isa ibn Maryam amepaishwa kwa Allah. Allah aliposema bal rafa'ahu Allahu ilayhi, bali Allah subhanahu amemnyanyua kwenda kwake. Na vile vile Allah akasema ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, ewe Isa mwana wa Maryam hakika yangu mimi ni mwenye kukufisha, qabiduka, mimi ni mwenye kukufisha, warafi'uka ilayya, na ni mwenye kukupandisha juu. Aya hizi machuoni wote wamezielezea kama alivyokuja maneno yake akasema anna mauta ai mautu Isa, na walikuwa watu wa kitabu wakiamini wakimwamini yeye kabla ya kufa kwake, ai mautu Isa kabla ya kufa Isa. وهذا حين نزوله, na hili ilikuwa wakati wa hadha hina nuzuli, kwa maana watamuamini tena pale atakapokuja kuteremka, kama fasarahu Abu Huraira radhiyallahu anhu bidhalik, kwa maana kipindi cha nyuma walikuwa na muamini ahlu kitab, na kipindi atakapoteremka Isa vile vile ahlu kitab watafanyaje? Watamuamini. Na hii tafsiri kama anavyosema muallif, kama fasarahu Abu Huraira, na hiyo riwaya ambayo ameitamka Abu Huraira ni riwaya fi sahihi al-Bukhari. Kwa ndani aya hii unaona kwamba Allah anasema hawakuwa hakika miongoni mwa watu kitabu, hawakuwa isipokuwa walikuwa kimuamini kabla ya kufa kwake. Maana yake na pindi atakapoteremka pia watamfanyaje? Watamuamini. Na hii ibara ya kusema kwamba na atakapoteremka watakuwa na muamini, hiyo ametafsiri nani? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam wallahi, Mtume alayhi salatu wasallam anasema ninamwapia Allah, la yanzilanna Isa ibn Maryam hakaman wa adla, kwa hakika atateremka Isa mwana wa Maryam hakaman, hali ya kuwa ni mwenye kuhukumu, wa adlan, na mwenye kueneza uadilifu. Wal hadithu muttafaqun alayhi. Mtume alayhi salatu wasallam atataukid, anaweka msisitizo kwamba wallahi la yanzilanna, namwapia Allah kwa hakika kabisa Isa atateremka, na akiteremka atakuwa ni hakaman wa adla, atakuja kuhukumu na atakuja kuweka uadilifu. Wal hadithu muttafaqun alayhi wa qad ajma, kwa tumeona maneno ya Allah wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi, na maneno ya Mtume alayhi wasallam anasema wallahi la yanzilanna Isa ibn Maryam hakaman wa adla. وقد اجمع المسلمون على نزوله, وامكبليانا واسلام juu ya kuteremka kwake. Fayanzilu inda almanarati albayda, atateremka Isa mwana wa Maryam mbele ya mnara mweupe, fi sharqi dimashqi, mashariki mwa nchi ya Damascus Syria, fi sharqi dimashqi, mashariki mwa Damascus. Na hii manaratu albayda, tujaribu kuiangalia angalia, wanaionyesha ni mnara mweupe, lakini wallahu aalam kama ndio sahihi ndio huo, lakini kwa Suria unafahamika, ukisema Manaratul Baydha wao watu wa Suria wanaojua huko sehemu fulani. Manaratul Baydha sehemu ndefu na sio mnara, kwa maana kama unavyojua mnara wa simu hizi au wametengeneza vijumba jumba, lakini ndefu. Sasa wallahu aalam kama ni sahihi ndio huo, au utakuja kuvunjika uje mwingine watu watengeneze wengine, wallahu aalam. Lakini ukiangalia unakuta kwamba hiyo picha inaonyesha ya Manaratul Baydha, mnara mweupe uliopo sharqi Dimashqi, Dimashqi kwa maana Damascus. Atateremka katika Manaratul Baydha mashariki mwa nchi Damascus, Damascus wadhi'an kaffayhi ala ajnihati malakain, wadhi'an ay hali ya kuwa ameweka kaffayhi viganja vyake viwili vya mikono, ala ajnihati malakain juu ya mabawa au juu ya mbawa za malaika wawili. Fala yahillu likafirin, haito kuwa ni halali kwa kafir, yajidu min rihi nafsihi, haitokuwa ni halali kwa kafiri yoyote atakapoipata harufu ya nafsi hii, sio nafsi hii, hiyo si nafsi, sio nafsi, nafsi hii kupumua kwake, yani kutoa kwake pumzi, haitokuwa ni halali kwa kafiri yoyote atakapoipata harufu ya pumzi yake, illa mata, isipokuwa atakufa, wa nafsuhu yantahi haithu yantahi, na ile pumzi yake inaishia mahala au mpaka mahala ambapo itakapoishia. Wa nafsuhu yantahi haithu yantahi tarafuhu, tayeb, na kule kupumua kwake kwa kutoa hewa kunaishia pale ambapo macho yake yanapoishia, tarafuhu ay nadhar, kwa kuangalia kwake. Fayatlubu ad-dajjal, Isa alayhi salatu wasalam atamtafuta Masihi ad-dajjal, maana pumzi zake zitatoka zinaishia pale ambapo upeo wake wa kuangalia unapoishia. Kwa hiyo ndo maana kafiri yote hataweza kuipata pumzi yake isipokuwa tu atakuwa amekufa, kafiri yote. Kwa hiyo Isa ibn Maryam fayatlubu ad-dajjal, atamtafuta na kumtaka dajjal, hatta yudrikahu, mpaka atakapomdiriki na kumpata, bibabi luddin, kwenye mlango unaitwa bibabi luddin, sehemu hiyo inaitwa bab luddin. Fayaqtuluhu, Isa atamuua Masihi Dajjal katika sehemu inayoitwa Babu Lud. Fayaqtuluhu, na hii habari yake ipo, ukiangalia kwenye kisa cha Dajjal mwisho wake kufa kwake utaona hadithi hiyo imeelezea. Na Babu Lud yakulun, wanasema na wanasema, hiya mantiqatun biqurbi min baitil maqdis, wanasema hiyo kwamba Babu Lud hiya mantiqatu, ni sehemu, min baiti biqurbin min baiti al-Maqdis, ipo karibu sana na baiti al-Maqdis. Wanasema hiyo Babu Lud ni sehemu ambayo ipo karibu na masjid au babi baiti al-Maqdis. Kwa hiyo hiyo sehemu hapo ndiyo Isa ibn Maryam atakuja kumuua Masihi Dajjal. Na kifo chake inafahamika kwamba Masihi Dajjal atakaposhuhudia na kukiri kwamba huyo ndiyo Isa ibn Maryam, fayadhubu kama yadhubu alaykum salam, na atalainika, kwa maana atalainika tunasema kuyayuka, na atayayuka Masihi Dajjal kama unavyoyayuka mfuko, akishuhudia tu kwamba huyo ndiyo Isa ibn Maryam, basi atayayuka Masihi Dajjal kama unavyoyayuka mfuko. Kwa hiyo atakayemuua Masihi Dajjal Isa mwana wa Maryam, na atakapofika pia Isa mwana wa Maryam, wayukasiru swaliba, na atavunja vunja misalaba, wayadau aljizya, na ataweka kodi, watakunu sajidatu wahidatan lillahi rabbil alamin. Haya maneno sasa, watakunu sajidatu wahidatan lillahi rabbil alamin, maneno haya usawa wako unatakiwa utamke useme, hatta takuna sajidata alwahidata khayran min ad-dunya wa ma fiha, sababu haya maneno yapo katika hadithi hakadha ruya fil hadith, hatta takuna sajidata, mpaka iwe sijida alwahida, iwe ni moja tu, khairan min ad-dunya wa ma fiha, ni bora kuliko dunia na yaliyomo ndani. Kwa hiyo atakapokuja atawahakikisha watu na swali wanafanya ibada, na sijida moja kipindi hicho itakuwa ni bora kabisa kuliko dunia wa ma fiha. Hakadha fil hadith. Wayahujju, atakapofika tena mpaka atakapoteremka Isa mwana wa Maryam, atafanya ibada ya hija, wayatamiru, na atafanya umra, Kullu hadha thabitun fi sahihi Muslim. Sheikh anasema yote haya aliyoelezea kwa moja moja kwa tafsiri yake, moja moja kwa uchanguzi wake, limesihi katika kitabu cha sahihi Muslim. Ukienda kwenye mlango ya fitan utakuta maelezo haya yote, kwamba ilikuwaje, atahiji vipi, atakaje, umra yake atafanyaje, zimeelezwa huko. Kwa hiyo haya yote yamethibiti kwenye hadithi ya sahihi Muslim, iliyopo katika sahihi Muslim. Wayaudhuhu fi sahihaini kilayhima, wayaudhuhu fi sahihaini kilayhima, kwa maana hii inaipa nguvu eh, yani hizi hivi visa vinapewa nguvu katika sahihi mbili zote, vimepokelewa katika sahihi mbili. Kwa hiyo unaweza kwenda Bukhari utakuta, kenda Muslim utakuta, zote hizo zinaipa nguvu kisaichi na haya maelezo ambayo yametanguliwa hapo. Qala rahimahu Allah ta'ala. Kwa hiyo hapo amemzungumzia Isa mwana wa Maryam, na amemzungumzia kwa ufupi kwamba atakuja na atakuwa ni hakaman, atakuwa ni mwenye kuhukumu, wa adlan, na mwenye kueneza uadilifu. Na atakapokuja yeye ndiye itakuwa chanzo cha Masihi Dajjal kufa, kwa maana yeye ndiye atakayemuua Masihi Dajjal. Na zipo riwaya nyingine nyingi za kuonesha jinsi gani alivyomuua. Na vile vile Isa mwana Maryam atakapokuja atavunja misalaba yote. Misalaba iliyopo mahala pote atavunja. Na vile vile ataweka kodi, jizia, watakuwa wanatoa kodi wale ambao watakuwa muanidun. Bado na zingine kwamba atakuja kuua nguruwe wote. Nguruwe wote atachinja chinja. Na atakuja Isa mwana wa Maryam, atafanya ibada ya hija na atafanya ibada ya umra, na mengineyo ambayo muallifu haja yataja hapa. Warawa al-imamu Ahmad wa Abu Dawud, na wamepokea imamu Ahmad na Abu Dawud, anna Isa yabaka baada katli Dajjal 40 sana. Al-imamu Ahmad na Abu Dawud wanasema kwamba anna Isa, Isa alayhi salatu wasalam yabqa ba'da ad-dajjal, yabqa ba'da qatl ad-dajjal, atabakia ba'da ya kumuua masihi ad-dajjal 40 sana, miaka 40, thumma yutawaffa, kisha atafishwa naye, wa yusalli alayhi al-muslimun, na waislamu watamsalia, na waislamu watamsalia. Wa hadha al-hadith hadithun sahih, rawahu Ahmad wa Ibn Hibban wal Hakim wa sahahu من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نا الإمام الشيخ أحمد شاكر يصححه. أنا يتمكن من حديث صحيح كتيك تعليقياك يا مسند الإمام أحمد. كي عيسى من مريم أتكفكوجا بعد يقوم مسيح الدجال أتبكيا قمودا ومياك أربعين. بعد هاب وتفيشوا نو إسلام وتمسليا. وذكر البخاري في تاريخه أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Na ametaja al-Imam al-Bukhari kwamba fi tarikhi, katika kitabu chake cha historia, kwamba annahu yudfan, kwamba yeye atazikwa Isa ibn Maryam ma'an nabi sallallahu alayhi wasallam, pamoja na mtume alayhi salatu wasalam. Wa hadha, na hili lam yathbut, hili jathbiti si sahihi. Wa hadha lam yathbut, kama yeye mwenyewe alivyosema al-Imam al-Bukhari, hadha la yasihhu indi wa la yutaba'u alayhi. Na Bukhari mwenyewe amesema hivyo, hada la yasihu indi wala yutabau alayhi, hii haisiyo sahihi na wala haitakiwi kufuatiwa. Maana kafanywa mutabaa masaili ya mustalahu alhadith. Suala la kuja Isa ibn Maryam, qad ankarahu alfalasifa waljahmiyah, watu wa falsafa wana falsafa wamekanusha. Watu wa falsafa wanavyoitwa katika lugha ya Kiarabu au katika sheria ya masaili ya itikadi, wanakusudiwa watu ahlul kalam. Hawa wamekanusha kabisa kuteremka kwa Isa. Na vile vile waljahamia, na jahamia vile vile wamekanusha kwamba Isa mwana wa Maryam ateremka, hatoteremka. Bali wanawachuoni sasa, wa min alulama man kam man kaffara man ankara nuzul Isa alayhi salatu wasalam. Wanawachuoni pia miongoni mwao wamemkufurisha yule ambaye atakayekanusha kuteremka kwa Isa ibn Maryam. Wamemkufurisha kabisa. Waminhum, yani kuna wanachuoni miongoni mwao, man kaffara man ankara nuzul Isa. Wamemkufurisha yule atakayekanusha kwamba Isa hatoteremka. Waminhum, na miongoni mwao katika hao mafalasifa na Jahamia, waminhum, na miongoni mwao, man athbata an-nuzul, wamethibitisha kwamba Isa atateremka. Wamethibitisha tu mafalsafa hao, watu mafalsafa na watu wa kalamu, wamethibitisha kwamba Isa ibn Maryam atateremka. Walakin dhahaba yuawilu, lakini wanakwenda wanafanya taawili, wanafanya mabadiliko, wanabadilisha ule uhalisia wa maana jinsi ya kuteremka. Wayakuluna, wanasema maana nuzuli Isa, wanasema sasa unaposema kwamba Isa atateremka, maana ya kuteremka Isa alayhi salatu wasalam huwa intisharu alkhairi fi dhalika alwaqt. Wanasema maana yake sio kuteremka kwa Isa, kipindi, maana yake ni kwamba intisharu alkhairi fi dhalika alwaqt, ni kuenea kwa khairi wakati huo, sio kuteremka yeye. Wengine wasema hivi kwa maana nakubali anateremka, lakini hawasemi kwamba ndio yeye anateremka. Sasa mwakatani waminhum, na kuna wanachuoni sasa, man dhallala man ankara nuzula Isa, kuna wanachuoni nao wengine wamemtamka kwamba huyu ni mtu dhallun mudhil, yule atakayesema Isa mwana wa Maryam hatoteremka, kuna wanachuoni wamemtamka kwamba mtu huyu ni mpotevu. Man dhallala man ankara nuzula Isa, walaalla hadha huwa sawab, na hii huenda ikawa ndio kauli iliyokuwa ya sawa sawa kama mwenye kukanusha kuteremka kwa Isa mwana wa Maryam kama wanasema Sheikh Yasin, huenda hii ndio ikawa ya sawa sawa. Annahu mubtadi'un mudhillun, kwamba huyu ni mzushi tena mtu aliyepotea. Lianna almas'alata lam tathbut fil Qur'ani bitasrih, kwa sababu mas'ala ya Isa ibn Maryam kwamba atateremka katika hii ardhi yametamkwa kwenye Qur'ani, lakini sio kwa wazi. Kwa hiyo huyu atatamkwa tu kwamba mtu huyu ni mubtadi'un mudhill, لأن المسألة لم تثبت في القرآن بالتصريح. حكم رزية المسائل هاي. كنا حديث يمتم عليه الصلاة والسلام إن سمعي في حديث يمتم إن سمعي في لا نبي بعدي. كنا حديث يمتم إن سمع لا نبي بعدي. Kwamba mimi ndo mtume wa mwisho na hakuna nabii baada yangu, si ndio? Na unaona kwamba hapa Isa mwana wa Maryam atateremka, si nabii huyo, si ndio? Fa kaifa aljam'u bainahuma, vipi awepo tena nabii baada ya Muhammad alayhi salatu wasalam, na kati yeye mtume ameshasema kwamba hakuna nabii baada yangu. Waljawabu, jawabu la kusema hivyo, mtu akikwambia bana sasa nyinyi mnasema eti Isa atateremka wakati mtume wenu amesema endo wa mwisho na hakuna nabii baada yake, mbona huyo Isa baadaye atateremka? Useme hivi, waljawabu, mwambie jawabu lako, annahu yanzilu, kwamba yeye Isa atateremka katika hii ardhi, fayahkumu, ataweka hukumu au atahukumu, bi shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atahukumu kwa sheria ya mtume alayhi salatu wasallam, wayusalli wayatamir wayahujju, na ataswali na atafanya hija na ataenda kufanya umra. Kwa hiyo kuja kwake haongezi chochote, bali anachokuja yeye ile ile sheria ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndio atakayotumia hiyo hiyo kwa watu. Sawa so, jamani, kwa hiyo namwambia hivyo bwana, hakuna nabii. Unamwambia bwana yeye atakuja pale si kama nabii, kama nabii miongoni mwa manabii anakuja na sheria na kwa materemsho wahi, hapana, bali yeye anakuja kama vile yeye anakuja kwa ile ambalo Allah subhana amelisema na mtume wake alayhi salatu wasallam kwamba atateremka Isa ibn Maryam, na ujio wake ni mashaka kwa wale ahlul kitab. Kwa hiyo jawabu lako nawaambia hivi, yeye atateremka kuja kuhukumu kwa sheria ya mtume alayhi salatu wasallam, hataleta sheria mpya. Sisi tumeelewana hapo jamani? Tayeb, tumemaliza habari za Isa ibn Maryam, hizi ndio nitamka kwa ufupi. Ya hapa kote imetamkwa kwa ufupi, na man arada tatwila fa alayhi bil mutawwalat, mwenye kutaka kurefusha mambo ni juu yake sasa kuangalia vitabu vya urefushaji. Waqala rahimahullahu ta'ala, na amesema rahimahullahu ta'ala thalithan, jambo la tatu ambalo muallim amelitaja kwamba mtume alayhi salatu wasalam amelitamka, ni ya ajuj wa maajuj, ni kuwepo na hawa viumbe ito ya ajuj wa maajuj. Na ya ajuj wa maajuj ismani a'jamiyani au arabiyani, wal awla wal awwalu sawab, عند العلماء. Maneno ya Ajuj wa Ma'ajuj haya ni majina mawili ya Kiajemi. Aliposema au arabiyani au ya Kiarabu, sahihi kauli ambayo ipo kwa wengi waswawabu inda ulama kaulu al-awwal, kwamba ya Ajuj wa Ma'ajuj ni majina ya Kiajemi, sio majina ya Kiarabu. Mushtaqani min al-Ma'ji, yametolewa haya majina haya katika al-Ma'ji. Nini maana al-Ma'ji? Wa huwa al-ittirab, kugongana gongana. Au neno hilo la Ya'juj wa Ma'juj limetolewa katika min ajijin nari, imetokamana na kule kuchochea moto. Min ajijin nari wa talahubiha, na kule kuwaka kwake na kufura kwake kwa juu, foka na kuwaka kwake, kwa maana kutoa ile sauti ya juu kama inafoka moto. Ndio neno hilo Ya'juj wa Ma'juj limetolewa katika maana hiyo. Ima inaweza ikawa kwa maana ya kwamba ni kule kuchochea kwa moto, ule moto unavotoa, au talahubi wa talahubiha, na kule kuwaka kwake. Wahuma na Ya'juj wa Ma'juj, kwanza tumesema ni majina mawili, kwa hiyo Ya'juj ni jina, Ma'juj ni jina. Wahuma na hawa wawili hawa, ummatani, ni umma mbili. Min bani Adam, wanaotokamana na wanadamu. Maujudatani, wapo. Bidalili likitabi wa sunna, kwa dalili ya kitabu na sunna, wapo. Ni viumbe ambao wapo, tena ni katika umma. Ni ummatani. Nini maana ummatani? Kwa maana ni umma, ni jamii. Jamii mbili. Ya'juj ni jamii, ina umma wake, watu wao wapo. Ya'juj wa Ma'juj nayo ni umma, watu na wapo. Min bani Adam, maujudatani, wapo. Bidalili kitabi wa sunna, kwa dalili ya Qur'ani na sunna. Kala Allahu ta'ala fi qiswati dhil qarnaini, Allah subhana amelezea kunako katika qisa cha dhil qarnaini, mtu yo. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha balaga baina saddaini, paka pale pinda lipofika kwenye baina ya milima miwili, majabali mawili. Wajada min dunihima qauma, aliwakuta katika hiyo milima watu. La yakaduna yafqahuna qawla, hawakaribi kuelewa kauli yoyote, hawafahamu kabisa kauli ya mtu yote, lugha yote waelewi. Aliwakuta dhil qarnaini, ni mtu, pamoja na kwamba Wakristo wanasema huyo ni Christopher Columbus. Wakristo wanasema kwamba dhil qarnaini, kwa sababu alitembea mashariki na magharibi, wanasema kwamba ni nani? Christopher Columbus. Lakini hadha kadhibun wa iftira. Dhil qarnaini ilikuwa zamani sana, kabla hata huyu Christopher Columbus. Kwa hiyo huyu dhil qarnaini aliwakuta watu katikati ya majabali mawili. Hawa watu hawafahamu lugha yote ya mtu, hawaifahamu kabisa. Yaani wewe unapoongea hawakuelewi. Kwa hiyo wakazungumza, kwa sababu yeye ni mje wa Allah, akawafahamu. Qal, wakamwambia, ya dhal qarnaini, ewe dhal qarnaini, inna ya ajuja wa maajuja mufsiduna fil ardhi, hakika hawa viumbe ya ajuja wa maajuja wanafanya ufisadi ardhini. Mwana walikuwa nakula, hata wanakula alharf, wanakula mimea waliolima, wanakula mimea, wanakula vyakula ambavyo tumevihifadhi, yale ambayo umelima shambani unakula, wanatafuna paka binadamu nasli. Sasa wamemwona huyu jamaa amekuja dhil qarnaini, wale jamaa ambao wanaongea lugha ambao wao hawamfahamu ni kuzungumza, wao kwa wao wanaelewana, kumwambia na yeye ni mje Allah kawafahamu. Wakawa inna ya Ajuj wa Maajuj mufsiduna fil ardhi, hakika ya Ajuj wa Maajuj hawa viumbe wanafanya fisadi ardhini, wanatutafunia vitu vyetu. Fahal naj'alu laka kharjan, je tukupe wewe au tukujalie kwako wewe kharjan, ay ajra, tukupe ujira wote, ala juu ya kwamba antaj'ala bainana wa bainahum sadda, uweze kutujalia kwetu sisi na wao, katuwekea kizuizi sadda, ili wasiweze kufika kwetu wala wasiweze kutoka. Mwisho aya mpaka kuzungumzia, akawaambia atuni zubara alhadid, akawazungumzia leteni mimi shaba, akaipuliza ikaziba ile milima miwili, baina saddain, kwa hiyo wapo katikati, akaifunika ile milima yote kwa shaba, akapiga shaba juu mlima mlima, katikati walikuwa wanaishi hapo, Kwa hiyo akapiga shaba pale akaifunika yote ya moto shaba. Kwa hiyo wao wakawa huko ndani. Kwa hiyo aya hizi mbili zinathibitisha kama kuna viumbe ya Ajuj na Maajuj wako huko ndani mpaka leo. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نمتم عليه الصلاة والسلام ونسيما يقول الله يوم القيامة أتسيما الله سبحانه وتعالى في قيامة يا آدم أيوة آدم رواني جيني لكم أنبيوا يا آدم قسم لبيك وسعديك قم فبعث بعث النار من ذريتك سماما أيوة آدم نفليك كوندي متوني كتك فاميليا ياكو نكزالتشاكو فليك متوني chagua moja katika kundi hapo katika familia yako katika dhuria yako kizazi chako fabath ba'th an-nar min dhurriyatik peleka ba'd kundi fulani motoni katika kizazi chako mpaka mtume aliposema ila an qala rasulullah mpaka aliposema mtume alayhi salatu wasalam abashiru anawaambia umma wake za mtume alayhi salatu wasalam abashiru jibashirieni bashirieni kabisa kwenye na bishara fa inna minkum wahidan hakika miongoni mwenu katika ninyi kuna mtu mmoja tu ndo atakayeingizwa kule motoni wa min ya ajuju wa maajuju alfan na katika ya ajuju wa maajuju kuna watu 1000 watakaoingizwa motoni kwa hiyo Adam atachagua pale katika miongoni mwenu anachagua mtu mmoja na zipo riwaya zimeonyesha katika sahih bukhari katika watu 100 na 99 kwa 99 kwa makafi riwaya nyingine katika 1000 anachukua 999 anabakia mmoja wal hadithu akrajahu fi sahihaini na hadithi ameipokea al imam al bukhari wa muslim fi sahihaini wa khurujuhum alladhi yakunu min ashrat as sa'a lam yati ba'd anasema shekhe na kutoka kwao alladhi yakunu min ashrat as sa'a ambako kutakuwa ni miongoni mwa alama za kiyama lam yati ba'd hakujawa bado kutoka kwao bado hakujawa bado hakujawa kabisa walakin bawadiruhu wujidat lakini ule mwanzo wake bawadiruhu ule mwanzo wake kutoka toka ule hadathat wujidat fi ahli an-nabi sallallahu alayhi wasallam ulipatikana katika zama za mtume alayhi salatu wasalam kule kutokea kwake anakaribia kutoka kulipatikana katika zama za mtume alayhi salatu wasalam faqad thabata fi sahihaini anna an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala imethibiti katika sahihaini mtume alayhi salatu wasalam amesema فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج leo hii pamefunguliwa pale kwenye kile kizibo cha ياجوج وماجوج imefunguliwa leo hii katika kile kizibo kile pale walipozibiwa pale ردم ياجوج وماجوج مثل هذه mfano wa hivi وحلق باصبعيه na akabana vidole vyake kwa hiyo leo hii umetoka kidogo hivi umeshafungua kwa sababu wao wanavyoambiwa kama wana ramba ile mshaona iramba wakiona kwamba kuna mwangaza kule nje naona jua wanasema kesho tutamalizia wakirudi kesho yake ipo ndipo amejiziba tena wanaanza tena kuramba ile chumba iramba na iramba wana mwanga ule pale kesho tutamalizia kwa hiyo siku zote wako hivyo sasa siku akisema insha Allah basi hapo ndo kwenye wa halqa bi usbu'ihi الابهام والتي تليها اكبانا اسبوعيه والتي تليها اكبانا يلو ile siku hiyo mtume anasema yeye kiko hivi waqad thabata khurujuhum fil kitabi was sunnah na imethibiti kutoka kwao katika kitabu na sunna qala Allah ta'ala hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadab yansilun waqtaraba al wa'd al haqq hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj mpaka pindi utakapofunguliwa ya ajuj wa maajuj wa hum min kulli hadabi yansilun na wao katika kila sehemu iliyonyanyuka musliun ay yansilun katika kila sehemu ambayo inyanyuka ya ardhi yansilun wanakwenda kwa haraka sana waqtaraba alwa'du alhaq na imekaribia ahadi ya kweli kwa maana ya kutoka kwao imekaribia ya ajuj wa maajuj amesema muallif ni umma mbili nao wanatokamana na bani Adam. Wanawachuoni wamezungumzia habari za hawa kwa ufupi na kwa marefu zaidi. Wanasema kwamba hawa ni katika nasl ya Nuhu alayhi salatu wasalam, ni katika kizazi cha Nuhu alayhi salatu wasalam. Wanasema hivyo. Nuhu alayhi salatu wasalam alizaa watoto watatu. mtoto wa kwanza anaitwa Ham, na mtoto wa pili anaitwa Sam, na mtoto wa tatu anaitwa Yafi. Sawa jamani? Nuh alayhi salatu wasalam alikuwa na watoto watatu, mmoja Ham, Yam, Ham wa Sam wa Yafi, watatu hapo. Ndani ya hawa watoto wake watatu ndio yametoka mataifa yote ya duniani. Ndio yametokea mataifa yote ya duniani. Wakiwemo na hawa ya Ajuj na Maajuj. Sasa kuna beti moja hivi, hiyo beti ukitafsiri tafsiri yake Kiswahili huwezi pata. Utatafuta paka asubuhi huwezi pata tafsiri yake. Lakini wameileta wanachuoni au na baadhi ya watu wa adab za kilugha, wameitamka hiyo beti. Hiyo beti imekuchambulia kila taifa ambalo mtoto mmoja katoa. Umeelewana? Kila mtoto katika hao watatu taifa ambalo kalitoa. Kwa hiyo ukilifadhi ile beti hiyo, kwa maana kama utakuwa unajua kwamba Ham ana taifa gani, Sam ana taifa gani, Yafi ana taifa gani. Wanasema hivi, ile beti, hiyo beti inasema hivi: Urufu Samin wa Hamin sabaqa wa sita Yafithin fakun muhaqqaqa. Urufu Samin. Ndio ya kwanza beti yake. Urufu Samin. Urufu Samin wa Hamin sabaqa. Urufu Samin wa Hamin sabaqa. Halafu beti ya pili inasema wasuita. Wasuita yani wawu swadi ya ta. Wasuita ya fithin. Haiunganiki. Wasuita imeishia hapo. Halafu ya fithin jina hilo. Wasuita ya fithin fakun muhakkaka. Urufu Samin wa Hamin sabaqa. Wasuita ya fithin fakun muhakkaka. Aya, tasikiliza vizuri sasa. Tumesema Nuhu ana watoto wangapi? Watatu. Wa kwanza Hamin, wa pili Sami, na wa tatu Yafi. Tayeb. Tumesema kwamba hawa watoto wote wana mataifa, si ndio? Si ndio hivyo? Haya, tunaanza vizuri. Tunaanza anasema hivi, urufu Sami. Hapo kachata mko mtoto na taifa lake. Hapo urufu Sami mtoto gani katamkwa? Sami. Sawa. Urufu Sami. Sasa Sami ndio jina la mtoto. Halafu kuna urufu. Urufu kuna herufi ngapi hapo? Tatu, si ndio? Nini na nini? Na aini na ra, alafu na nini? Na fa. Samin kuna herufi tatu. Samin jina. Halafu urufu kuna aini, ra wa fa. Aya, sikiliza. Aini inawakilisha taifa la Arab. Aini ni Arab. Sawa, Arab na nini? Wa Arab. Tumebakiza herufi gani hapo? Ra. Ra ni Rum. Wa Roma. Rum, Roma. Alafu nini herufi gani? Fa ni Furs. Kwa hiyo Samin ana urufu. Urufu Samin. Tunapata tuna Arab, tuna Rum, alafu na nini? Furs. Weka pembeni. Urufu Samin. Alafu na maana inayofuata wa Hamin sabaqa. Hamin nani hapo? Ndio mtoto mwenyewe. Mtoto wa pili huyo. Wa Hamin sabaqa. Kwa hiyo Hamin ndio jina. Alafu inapata pale herufi ngapi hizo? Tatu. Tuna nini na nini? Sinun wal ba'u wal qaf. Tayeb. Sin Sudan. Watu Sudan, manake wao wale wote. Sudan. Halafu sabaqa. Inapata herufi gani hapo? Al ba'u. Ba barbar. Barbar. Alafu sin ba alafu nini? Qaf. Qibti. Qibti yani qaf ba wa ta. Taifa hilo. Wa Qibti kwa maana kwamba Qibti inaonekana ni watu wa Kimisri, Misri hapo. Nahariyatul Qibtiyya. Mtume alizama alipewa mwanamke huyo, si ndio? Nahariyatul Qibtiyya. Mwanamke wa Kimaryam, jina yake Maria ambaye anatokea wapi? Qibtiyya, Misri huko. Kwa hiyo Ham ana mataifa matatu, na Sudani ana Barbar na Qibti. Barbar wanaingia watu wengi sana. Lakini hasa watu wa magharibi magharibi ya Afrika. Magharibi magharibi ya Afrika. Haya. Kwa hiyo tumesema urufu Samin wa Hamin sabaqa, si ndio? Kabakiza mtoto mmoja, si ndio? Alafu akasema waswita Yafithin fakun muhaqqaqa. Mtoto wetu wa mwisho aitwa nani? Yafith, si ndio? Sindio hivyo? Sam, Ham, Yafith. Yafith ameanza waswita Yafith. Kwa maana kuna swadi, swita, swadi na ya na ta. Swita Yafith. Swita maana yake swadi, swini. Swini watu gani? Hey, jamii yote ya kuchina ile beba wote. Waswita Yafith. Swadi swini. Alafu Yafith ndio ya Ajuj wa Maajuj. Sawa? Waswita yani swadi na ya ni nini ya Ajuj wa Maajuj. Wa ta turki. Waswita Yafith. Kwa hiyo Yafith ana watoto watatu tu. Ana watoto ana mataifa mangapi? Matatu. Taifa la kwanza Aswin, la pili ya Ajuj wa Maajuj na la tatu At-Turki. Kwa hiyo kipasi unakuwa umeshangilia mataifa yote. Urfu Samin wa Hamin sabaqa waswita Yafithin fakun muhaqqaqa. Hii haya mabeti beti kama hizi unakuta ni mtu kakaa anajitungia tu kwa maana anatengeneza alafu baadaye yani unakuta mtu anakuwa ni kamusi usipati. Ni vitabu tabia adabu usipati. Lakini hivi ni vitu ambavyo watu wanavitunga ili kukuepesishia. Kwa sababu ukienda kwenye vitabu vya tarehe utasoma mpaka macho yatatoa machozi. Mpaka ujue Yafith watoto wake ni watu gani, makini marefu marefu. Alikuwaje mwaka gani hivi na hivi maelezo marefu. Lakini kwa hapa tu unakuwa umeshaji umefumbiwa vitu vingi. Baada ya kuanza kupoteza muda wako wewe kutafuta Yafith watoto wako ni watu gani, ushajua waswita Yafith. Swini ya Ajuj wa Maajuj ta turki basi. Urufu Samin. Sam ye ana urufu Samin Arab na Rum na nini na Furs. Wa Hamin sabaka. Mtoto wake Ham ana sabaka. Sin Sudan. Ba Barbar. Qaf wesh Qibti. Kosha maliza hapo. Tayib. Baada ya hapo sasa ya Ajuj wa Maajuj kama nilivyosema ni viumbe katika nasli ya Adam. Maana ni viumbe ambao ni wanadamu, lakini ukiangalia kizazi chao kimetoka maana na nani? Na Nuhu alayhi salatu wasalam katika mtoto wake gani? Yafith. Yafith. Katika mtoto wake Yafith ndio amepatikana hao. Sasa ukiangalia haya mataifa yote unakuta ni mataifa ambayo yamegawana gawana rangi, yamegawana gawana nini? Rangi, lugha, nini? Lakini haya yanawakilisha mataifa mengine. Na kimataifa yako mengi. Lakini haya ni kwa sababu ni yale ya zamani ambayo yanawakilisha kuzaa na mataifa mengine. Yaani kwa maana ndio imekuja kuzaliwa mataifa mengine mengi. Lakini yale makongo ambayo ya mwanzo yamebebwa katika hii sura ya watu mataifa mangapi? 9. Kwa hiyo usije kauliza Tanzania mbona hamna? Au kauliza mbona Wasukuma humo hamna? Hii ni kwa ujumla. Ndani ya mataifa makubwa yamezaliwa mengi, yametokea huko ndani mengi. Hata Marekani hayumo. Sindio? Lakini ukiona pale waswita urufu Samin wa Hamin sabaka. Barbar. Barbar ni magharibi mwa Afrika. Magharibi mwa Afrika na mshamili nchi gani? Mauritania nadhani kitu kama hicho, Mauritania. Na nchi zingine. Lakini unaona magharibi mwa nchi kuna pakana. Magharibi mwa Afrika kuna pakana na nchi baadhi, kwa maana kwamba kuna nchi ziko pale. Na ukiangalia magharibi mwa Afrika kuna harufu ya kwenda wapi? Mabara ya jua. Lakini hauwezi ukasema kwamba na wao pia waliingizwa mundani. Haya ni baada ya watu kuzaliana baadaye wakatoka huko, vizazi vikatoka. Kwa hiyo Ajuj wa Maajuj, jambo la pili au jambo la tatu sasa katika uzungumzo ni kwamba ya Ajuj wa Maajuj sio kama anavyosema Dr. Sule. Dr. Sule kadhabun wahid, mrongo mmoja mkubwa sana. Dr. Sule huyu anayezungumza habari za sayansi sijui na Qur'ani sijui sayansi na nini, bismillahi tu anaiambia bismillahi, sijui tu neno bismillahi kwenye kuna hesabu ya herufi kama sijui 10 ndani ya herufi 10, yani kadhab. Tafsiri yake jeu kusikia na mtu yote duniani, laisa bi'alimin wala jahil. Sio mwana wachuoni tafsiri kama tafsiri yeye, wala jahil, mpumbavu mmoja mjinga tafsiri kama tafsiri yeye. Bismillahir rahmanir rahim ana tafsiri yake bismillah, herufi zile anazingiza na mahesabu yake ya kimya kemia na nini, anatoa maelezo marefu ya uongo. Kwa hiyo Ajuj wa Maajuj sio kama anavyosema nani, kadhabun wahid huyu Dr. Sule. Katika mambo anayoyasema ni kwamba hawa Ya'juj wa Ma'juj wako Swini, wako China. Katika tafiti ambazo zimefanyika wameonekana wako China, na akatoka mapicha picha fulani. Na maneno yake aliongeza tena ya urongo kwamba eti uongozi wa China ulijaribu kupiga kombora kuvunja pale, kombora yenyewe likapasuka. Kwa sababu watu hawajui Kiingereza, labda ndio wanatudanganya kudanganya bwana. Kwa sababu labda watu hawafuatilii habari. Tupe bahati gani ya kielimu uliyoifanya ikakwambia kwamba ule mlima uliopiga picha ndio mlima ule wa Ya'juj wa Ma'juj? Kwa sababu Qur'ani haijakutambia, haijakwambia kwamba ni mlima gani, wala haijakutamkia kwamba ni nchi gani, wala haijakutamkia wala upande. Haya, leo hii watuambia kwamba ni mlima wa nini uliopo China? Si urongo. Hakuna sunna, hadithi ya mtume wala kauli ya Allah inakwambia kwamba eti Ya'juj wa Ma'juj wako mashariki mwa ardhi. Hakuna. Na lingekuwepo hilo angetamka Masihi Dajjal. Hadithi imekuja kwamba Masihi Dajjal yupo katika jazira, yupo katika kisiwa. Lakini kisiwa gani? Bahari gani? Tuambieni. Mbona hiyo haijatamkwa? Aje tena atuambie kwamba si Ya'juj wa Ma'juj wanapatikana China. Kwa sababu China kuna milima mingi. Eh, akadhabu. Yewe mrongo mkubwa wewe. Mbona wachuoni gani wakutamka akakutangulia kuna hiyo bahati uliyoifanya wewe? Kuna watu wanafanya bahati kukushinda. Lahum ilm, wana elimu pana. Wamefanya bahati kubwa kukushinda wewe ambaye hata Qur'ani kusoma ujui. Hajai kusema haya maneno kwamba Ya'juj wa Ma'juj wako China. Si tu watu ingekuwa safari ya kwenda sasa hivi. Ingekuwa na safari watu nakwenda sasa kuwaona. Hata ule mlima zingetumwa picha nyingi humu. Leo tu kuambiwa kwamba Yaman, maeneo ya Shihri, maeneo ya Shihri kuna kaburi la Nabiiullah Hud. Umma kila mwezi unaofika maalumu, umma unatiririka huko na kwenda kuangalia kaburi la Nabiiullah Hud. Na hiyo ni urongo. Sasa hebu tuambie, leo ingekuwa habari hii ni ya kweli kwamba Ya'juj wa Ma'juj wapo Swini, Swini ingekuwa maarufu kulikweli. Na kingekuwa ni kitego cha kitega ya uchumi kikubwa kwamba hii ndio mizi ya mia ya kwetu watu kuja kuzuru. Mbona msikiti wa sahaba Umar ibn Asi yupo China? Hajaje kusikia hata watu wanafunga safari kwenda. Ningekuwa jambo hilo ni la kweli, ningekuwa limeenea kwa watu wote. Kama wanavyoambiwa Firaun yuko wapi? Hey. Kama Firauni yuko Misri, kila mtu anashauku na hamu nikipata nguvu wala kinjalia uwezo bana, mimi naenda Misri nikaone wala huyu nimuone huyu khabithi mkubwa kabisa. Firauni ana hamu kama hiyo. Lakini ukiwauliza, je, ni kweli ni Firauni huyo? Je, wanawachuoni wamemtamka kama ndiye Firauni kweli? Hawana jibu. Kwa hiyo kazi ya kueneza urongo kwa watu kwamba hii Ya'juj wa Ma'juj yupo, hakuna bahathi iliyoifanya ya kielimu na kuthibitishia hilo. Kwa sababu hakuna nasi ya hadithi wala nasi ya Qur'an inaonesha kama Ya'juj wa Ma'juj wa Kuswini. Kwa hiyo haya maneno yao kwenye urongo. Na unatakiwa usome, Dr. Suya atakiwa asome. Aache ujanja kuzunguka zunguruka mikoani humu na kuzungumza zungumza Qur'ani ya tafsiri ya Kiingereza na kuunganisha na mambo ya nyota akasome. Na nakumbuka ndugu yangu mmoja, Allah muhifadhi, nadhani Abu Anas kitu kama hicho. Kama sikosei ni Abu Anas, ndugu wa mwalimu wetu hapo alipokuwa Tabata pale, kuna siku Dr. Sura alikuja pale kutoa hutuba. Lakini kawaida ni kwamba yana utaratibu wake, aliweka pale ukija kutoa hutuba uruhusu kwamba baada ya hutuba ukikosea tukukosoe. Ndio aliweka utaratibu huo kwamba kwenye hutuba ukizungumza hadithi za uongo, visa vya panya, nyau, mbuzi vya uongo uongo, baada ya hutuba tunakukosoa. Sasa bahati mbaya taarifa hiyo Dr. Sura hakupewa. Kwa hiyo ghafla kaingia, akafika moja kwenye mimbari akaanza kutiririka. Ah, ndugu yetu naye akaingia pale. Akasikiliza ule uongo. Habari za uongo mpaka mwisho. Baada ya hutuba bwana akasimama pale pale akamwambia, bwana, taratibu zetu hapa msikini kadha kadha kadha kadha. Lakini bahati mbaya umenitangulia sijakwambia. Lakini kwa sababu hii ni dini kwani kwambie. Hapo hapo kakaa chini yake, nikasema ni mimbari hapo, kakaa chini hapo Dr. Sudi. Kasome, acha ujinga, kasome. Wawadanganya watu wewe, waongea vitu vya uongo. Hadithi ulizosoma ni hadithi za uongo, hazipo. Kaambiwa live. Sasa hajasimsikia kwa nasaha, mbona mwambii siri siri? Ashaambiwa live. akasome, acha ujinga, sidanganye watu. Na unamkuta Muislamu anakwambia na yule ndo mtaalamu. Anazungumza mambo ya kidokta kweli kweli. Wajua daktari anazungumza kwa gani wewe? Sina hospitali hapo Mwanza. Mbona aende kuimalizia sana kufanya kazi zake? Kawahamasisha wale wahamasisha kwa mbona akai tena akaanza kuhudumia si daktari yeye? Lakini mambo ya dini ndio namba moja kuyazungumza. Anaongea uongo. Kwa hiyo mtu usiona unamshabikia tu basi kwa sababu yule ladha ya mazungumzo yake, utamu unazungumza Kiingereza fasaha, eh? Analeta data za msingi kabisa, unaona huyu bwana ana macho mawili. Huyu bwana ana macho mawili, ana dini na sekula. Kwa hiyo anazungumza vitu vya sawa sawa. Lakini ndugu yangu jua kwamba huyu ni mtu mrongo anakudanganya wewe dini yako. Kwa hiyo tumemaliza habari za Yajuj na Majuj, tumalizie tuishie katika aya hiyo, hatta idha futihat Yajuj wa Majuj wa hum min kulli hadabin yansilun. Kama ni katika vizazi vya Nabiiullah Adam na vimetokana na Nabiiullah Nuh kwa mtoto wake Yafith. Na vile vile kama alivyosema kwamba muallif zile bawadira vile vyanzo vyao vya kutoka toka vilitokea katika ahadi nabii sallallahu alaihi wasallam mtume alayhi wasallam yauma min al-ayyam alitoka mufzi'an alitoka ndani nyumba yake mwenye hofu kubwa. Aisha akamwambia nini ya Rasulullah? Akamwambia futiha al-yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Leo hii wale Ya'juj wa Ma'juj wamefungua kiasi hichi. Nikuthibitisha kwamba kuna ishara za wao kutaka kutokea. Na sisi kwamba siku zote tunafundishwa na Mtume alayhi salatu wasalam tujikinge na fitna. Mahala popote unapoona una fitna jitahidi uikimbie, usikimbilie. Kwa sababu al-fitna idha dakhala ya'rifuha al-ulama wa ba'da zawaliha ya'rifuha al-juhala. Ndio ninavyosema na wachuoni. Siku zote fitna inapoingia wanaojua kwamba hii ni fitna ndio wanachuoni. Na ndio maana wanatuhusia sisi kwamba fitna ikiingia usikimbilie. Wewe utakao jificha utulizane nyumbani. Kwa sababu ikiingia hakuna anayejua isipokuwa ni alim, ndio anajua kwamba hii ni fitna. Mjuzi anakuambia hii ni fitna. Halafu baada ya kuwa imeshaondoka, idha adbarat, ikiondoka ya'rifu al-juhala. Watu wajinga na wamelala maskini, kumbe ilikuwa mtihani mkubwa kwetu sisi jamani. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wasallam katika dua ambazo anawafundisha Waislamu kuziomba katika swala zao za kila siku aseme Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Katika fitna ya mahya wal-mamat ni fitna ya Ya'juj wa Ma'juj. Katika fitna inayompata mtu kwenye uhai wake na fitna inayompata mtu katika kufa kwake ni fitna ya Ya'juj wa Ma'juj. Kwa sababu hawa watakapokuja watakuwa wanatafuna hata vitu ambavyo ni vyuma. Vyuma, magorofa haya wanatafuna. Hem, niambie ni kiumbe sampuli gani? Yaani vitu vile vigumu, machuma manini anatafuna. Sasa wewe ndio nini? Si kama jani. Yote hii ni mihna ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaileta kuwapima watu. Kwa hiyo hii ni fitna. Patakiwa sisi tumuombe Allah kwa wingi sana na kumtaka tukinge na fitna hizi. Sawa sawa za kidunia, sawa sawa za akhira kama kuingia motoni. Wote hizi ni fitna. Ya Ya'juj wa Ma'juj. Ni viumbe hao wapo kama alivyosema muallifu. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.